800 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, to oznacza, że jest już niedziela, 5 dzień września. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Brawo biało-czerwoni. Po emocjonującym spotkaniu nasi siatkarze pokonali Serbów w kolejnym spotkaniu Mistrzostw Europy. Wielka chwała naszym kibicom. Myślę, że bez nich ciężko byłoby to spotkanie wygrać, ale oni nas pociągnęli do góry. To nie koniec dobrych sportowych wiadomości. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy tenisowego wielkoszlemowego turnieju US Open. Bartek Deryło zdobył nagrodę Trójki dla najbardziej obiecującego debiutanta podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To był wieczór pełen emocji w Tauron Arenie Kraków. Polscy siatkarze po 5-setowym pojedynku pokonali Serbów. Pierwszą partię biało-czerwoni wygrali do 21, dwie kolejne przegrali. W czwartym secie Polacy wygrali do 20 i w ostatnim po dramatycznej końcówce zwyciężyli 16-14. Po spotkaniu Mateusz Bieniek nie miał wątpliwości, że gdyby nie kibice, ciężko byłoby o wygraną. No, długi mecz. Były dobre momenty, były gorsze momenty. Najważniejsze, finalnie wygrywamy. Wielka chwała naszym kibicom. Myślę, że bez nich ciężko byłoby to spotkanie wygrać, ale oni nas pociągnęli do góry i dzięki temu wygraliśmy. Dziś Polska zagra z Grecją i jest na najlepszej drodze, by fazę grupową Mistrzostw Europy zakończyć na pierwszym miejscu. Trzymamy kciuki zresztą nie tylko za naszych siatkarzy, bo Iga Świątek awansowała do czwartej rundy tenisowego wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z siódemką Polka wygrała z rozstawioną z numerem 28 Estonką Anet Kontaveit w trzech setach. Następną rywalką Igi Świątek będzie Szwajcarka Belinda Bencic. Bartek Deryło zdobył nagrodę programu Trzeciego Polskiego Radia dla najbardziej obiecującego debiutanta podczas koncertu na 58. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Emocje są zawsze dla mnie priorytetem, mówił o swojej twórczości sam artysta. Tak naprawdę to od nich wszystko się zaczyna. To, że ja występuję na scenie, to, że piszę piosenki, to, że komponuję. Wszystko kręci się wokół pewnej emocji i wokół muzyki, bo muzyka jest dla mnie gigantyczną wartością. Oprócz nagrody Trójki podczas koncertu debiuty w Opolu wręczono również nagrodę główną imienia Anny Jantar, przyznawaną przez jury. Laureatką słynnej Karolinki została Ania Byrcyn. Nagrodę publiczności, która głosowała z pomocą SMS-ów, otrzymał z kolei Janek Traczyk. Dziś podczas festiwalu w Opolu odbędzie się koncert upamiętniający zmarłego w tym roku Krzysztofa Krawczyka, a także koncert piosenki literackiej. Teraz krótko, ważna informacja z dróg. Na Dolnym Śląsku, na autostradzie A4, na odcinku Wrocław-Legnica, pomiędzy węzłami Budziszów i Wądroże Wielkie, po zderzeniu dwóch autosobowych, zablokowana jest jezdnia w kierunku Legnicy. Utrudnienie mają potrwać około 2 godzin. W wypadku zostały ranne 2 osoby. Więcej informacji z dróg znajdą Państwo, przypomnijmy, w Polskim Radiu Kierowców. Można go słuchać w internecie poprzez aplikację lub technologię DAB+. W całym kraju, ale także i za granicą świętowano jubileuszową, 10. już edycję Narodowego Czytania. W tym roku lekturą była moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Wydarzenie odbyło się m.in. w Białymstoku. Zanim podlascy miłośnicy literatury spotkali się na dziedzińcu Pałacu Branickich, mogli przejechać się autobusem na wycieczkę po Białymstoku z czasów dulskich oraz poznać brzmienie dramatu w języku esperanto. Winenian Faros. Czytam już od wielu lat. Katarzyna Lewończuk-Barańczuk, Centrum Zamenhofa. Esperantyści białostoccy wcielili się w postaci i walczymy o pieniądze dla Hanki. Przede wszystkim jest to spotkanie. Beata Zadykowicz, dyrektor Księżnicy Podlaskiej. Wszystkich, którzy kochają literaturę. Hesia, Mela, spóźnicie się na pensję. Mamunciu, tak zimno, troszkę ciepłej wody. No jeszcze czego? Nie jeden raz już byłam na takich czytaniach i no wspaniała to jest rzecz. Ja chciałam prosić, że ja już od pierwszego pójdę sobie. Ani mi się wasz. Obcowanie z książką, przewracanie kartek, to jest zupełnie co innego niż czytanie z tabletu. Przypominamy sobie te dzieła, które kiedyś czytaliśmy. Z wielką przyjemnością wracamy do nich. A jak ogłosił dziś prezydent Andrzej Duda, lekturą przyszłorocznego 11. Narodowego Czytania będą ballady i romanse Adama Mickiewicza. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poranek zapowiada się na ogół pogodny, ale i chłodny. W Suwałkach termometry mają pokazać jedynie 2 stopnie, a na pozostałym obszarze przeważnie od 7 do 11. W ciągu dnia dużo słońca i rozpogodzeń i od 15 do maksymalnie 20 stopni. Trójka. Program Trzeci. A na trójkowym zegarze, chociaż jesteśmy w Zabrzu, na Carbon Silesia Festiwalu, 4, no prawie 5 minut po północy. Pierwszy Carbon Silesia Festiwal w Zabrzu. I przed nami występ, na który wszyscy, naprawdę wszyscy bardzo czekaliśmy. Na scenę, na główną scenę, na Carbon Festiwalu wychodzi, mam nadzieję, właśnie w tej chwili duet Buka Scheidt. right, good evening everybody. It's good to see some people again. Fantastic. First show for us. Thanks for coming. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back.